Book 2 66 66 Possessiivipronominit 1 Possessiivipronominit 1 Minä, minun En löydä avaintani En löydä lippuani. Sinä, sinun. Löysitkö avaimesi? Löysitkö lippusi? Hän, hänen. Tiedätkö, missä hänen avaimensa on? Tiedätkö, missä hänen lippunsa on? Hänen. Hänen rahansa ovat poissa. Ja hänen luottokorttinsa on myös poissa. Meidän. Meidän isoisämme on sairas. Meidän isoäitimme on terve. Teidän. Lapset, missä teidän isänne on? Lapset, missä teidän äitinne on?